Dobry wieczór po raz drugi. Jeżeli zaskoczył Państwa brak serwisu informacyjnego, powtórzę, i serwisu informacyjnego, to wiedzcie Państwo, że minęła godzina pierwsza w nocy i zaczynamy drugą godzinę audycji od Panka do Franka. I zaczynamy ją w taki dosyć klasyczny sposób, czyli utworem polskim, postpankowym, Jeżeli Armia. We'll be right back. wczoraj w audycji Nie Tylko Gitary w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia, zapowiedziałem, że wspomnę o znakomitym perkusiście polskiego pochodzenia, Marku Brzezickim, który wczoraj obchodził urodziny. To muzyk, który może poszczycić się współpracą z wieloma wybitnymi zespołami. Wspomnę tutaj The Pretenders, muzyków z The Who, czyli Pete'a Townsenda i Rogera Daltreya. Także z Midge Urem Mark grał i także pod szyldem Ultravox. No i jeszcze warto powiedzieć o Fishu, byłem frontmanie Marillion i zespole The Cult. Ale na początek ta orkiestra, z którą najbardziej jest kojarzony, ponieważ to z nimi właśnie zaczynał swoją karierę, czyli zespół Big Country i utwór Look Away. Just Tonym Butlerem, muzykiem zespołu Big Country. Mark Brzezicki założył taki zespół, z którym często byli muzykami takimi właśnie towarzyszącymi różnym artystom, a nazywali się Rhythm for Hire. Natomiast ze swoim bratem Steve'em, basistą sesyjnym, też często współpracuje przy różnych nagraniach i wydarzeniach koncertowych. I teraz o jednym z takich właśnie koncertów, z tym, że już w innym składzie. 10 października 2009 roku Mark Brzezicki ponownie przyłączył się do zespołu The Cult, aby zagrać koncert w Royal Albert Hall w Londynie. Przyłączył się do tego składu zespołu The Cult, z którym kiedyś zarejestrował album Love, czyli do Iana Asburego, Billego Duffiego i Jamie'ego Stewarta. No i między innymi ci dżentelmeni wykonali wtedy na żywo utwór She Sells Sanctuary. Pan Witek, który na co dzień słucha punk rocka, najlepiej to w ogóle polskiego punk rocka, napisał do mnie z prośbą o zespół Kadża Gugu. No i to jest bardzo zaskakująca sytuacja. Na tyle zaskakująca, że postanowiłem zagrać, w ogóle spełnić tę prośbę, w związku z czym teraz dla pana Witka, a jeszcze bardziej dla jego żony, pani Danuty, utwór Too Shy. Nie wiem dlaczego akurat taki tytuł, może to coś niesie ze sobą, jakieś ukryte znaczenie. Too Shy i Kadża Gugu, czyli po prostu wokalnie Limal. Proszę się nie śmiać z Kadża Gugu, bo najważniejszą postacią w tym zespole był Nick Beggs, czyli wybitny basista, który ma nie mniejszą, nie krótszą listę współpracowników niż perkusista, o którym mówiłem, czyli Mark Brzezicki. On również współpracował z Midgem Urem, ale także ze Stevenem Wilsonem, Johnem Paulem Jonesem z Led Zeppelin, Warrenem Cucurullo, czyli gitarzystą, który grał i u Franka Zappy, i w zespole Duran Duran. Także Nick Beggs grał z Tiną Turner, z kim jeszcze? Ze Steve'em Hackettem, z Sealem, z zespołem China Crisis. z nawet Right Said Fred. A co? I'm too sexy po prostu. Gary Newman też wszedł do listy współpracowników. Howard Jones także, jeden z bardzo popularnych artystów z lat 80., także Cliff Richard, a ten to już z kolei bardzo wiele dekad okupował, przez wiele dekad okupował listy przebojów. Także Nena, niemiecka wokalistka, miała go za współpracownika. Zespół Ten Jericho, także z nimi współpracował Steve Howe, gitarzysta. No naprawdę mógłbym tu jeszcze chyba z pół godziny wymieniać te wszystkie sesje nagraniowe, w których on ze swoją gitarą basową albo stickiem, bo też jest specjalistą od gry na tym instrumencie generującym niskie dźwięki, podobnie jak Tony Levin zresztą. Belinda Carlisle też z The Go-Go's go zatrudniała. No i zespół ABC. No to może już dosyć tej listy osiągnięć, a w zasadzie nawet dyplomów, można powiedzieć, jeśli chodzi o branżę muzyczną. Teraz wracamy do naszego albumu Wieczora, nawet Nocy, czyli już biorę do ręki to dwupłytowe wydawnictwo The Meteors, Attack of the Chainsaw Mutants. Jak wspomniałem, dwie płyty DVD i CD. Gramy oczywiście z tej drugiej płyty utwór Chainsaw Boogie, Chainsaw Boogie i The Meteors. control, but I can really help you. Chainsaw Boogie, masakra piłą łańcuchową w rytmie boogie. Damn at yours, a teraz w audycji od Panka do Franka zupełnie nieoczekiwanie zagra polski zespół Laboratorium. Utwór pod wszystko mówiącym tytułem I'm so glad punk is dead. We'll be right back. Pan Zbyszek z ulicy Gagarina napisał, że słucha po ciemku, popijając zmrożone wino, oczywiście bezalkoholowe, i czuje się dziś pankowo. No, to się bardzo cieszę. I pan Zbyszek dalej pisze: ach, te kobiety, I love to hate you. Oczywiście cytując fragment tekstu Cyndi Lauper, która obchodzi swoje urodziny dziś, chociaż wtedy śpiewała jak wściekła nastolatka. I love to hate you, a dziś kończy 68 lat. No naprawdę, nie powinienem może tego mówić, ale to przecież każdy może sobie sprawdzić. Cyndi tego nie ukrywa. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie maile, wiadomości. Pan Rafał pisze: Łódź obecna. Pani Krystyna, dobry wieczór. Pani Alina, że słucha i że dobry wieczór, punk raz drugi. Taka składnia ciekawa, punkowa. To tak jak ja trochę, gdy opowiadałem o serwisie informacyjnym. No, audycja potrosze punkowa, potrosze jazzowa, więc wszystkie, że tak powiem, chwyty, szczególnie barowe, dozwolone. To mówię oczywiście o chwytach gitarowych, nie żadnych tam alkoholowych. My tutaj pijemy wodę tylko, nawet nie gazowaną. Mamy taki specjalny baniak na korytarzu, ja po niego sięgam. Szczególnie po tym, jak wymieniałem współpracowników muzycznych Nika Becksa, no to strasznie mi zaschło w gardle, ponieważ ta lista wydawała się nie mieć końca. Pani Krystyna też pisze o zespole Belgrado, że jej się podobał utwór Jeszcze raz za nami. Pozdrawiam serdecznie panią Krystynę Alte, która napisała, że słucha przy kolacji. Późna to kolacja, ale wegańska. Pozdrawiam również Nikifora. Wszyscy państwo bądźcie pozdrowieni i bardzo się cieszę, że słuchacie z poniedziałku na wtorek audycji Od Panka do Franka. Ale nie prosicie, nie proszą państwo o utwór formacji The Reverend Andrew James Gang, który i tak zagram, ponieważ ich wersja Draguli, Roba, Zombie zapadła mi, jak mówiłem, w zwoje mózgowe i dlatego chciałbym ją jeszcze ponownie trochę polansować w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Dragula zresztą dotyczy osobnika, który jest mutantem przecież, ponieważ jest to po prostu wampir, czyli kolejna inkarnacja hrabiego Drakuli, ale pod wpływem niestety dopalaczy narkotyków, dlatego Dragula teraz. The Reverend Andrew James Gang. Slipping through the

cymbały się nie bały i zagrały. Zespół Pokrzyk, któremu patronuje Wilcza Jagoda, zespół z Krakowa. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnie 2 godziny audycji Od Panka do Franka, którą realizowała Grażyna Oczkowska, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i już w tej chwili ustępuję miejsca redaktorowi, magistrowi Michałowi Migale, który pojawił się przed czasem, a my w audycji Od Panka do Franka przejdziemy do mistrza Franka, który wypowie się w temacie przewodnim, czyli temacie mutantów, ponieważ takim właśnie okazem jest z pewnością gigantyczna małpa, czyli po prostu King Kong, który to utwór zakończy tę audycję. Do usłyszenia.